nanti pamakar aroma pai ngawin cik di kadim kadaratinu maha akbar pamarama nolangku makar seni lambang sejati kudrat kadar ti ajali sok muntanya api nasti kebudayaan kesenian jasana sanes lumayan opo diangon di pura nyerakit gendut seperti asal